Várják, kezd van a kanyalmának, hogy elmegyek. Kellene akkor annak szólni. Kint van a hátul, hogy elmegyek. Ki kellene szólni a kanyalmának hátra, hogy elmegyek. Szólsz neki? Ja, kint van az hátul. Mit csinál ebben meleg? Kint kapál. Ha küld van be. Beküldöm. Ugye beküldöm. Ha küld. Küldöm. Parancsolj rá, hogy ne baszoljon mostan. Rá parancsoltál? Nem jött még be, mindig mondtam. Hát mert mondtad neki, hogy ugye... Hát mit akar? Nem tudom, majd bejön, ha be akar. Aztán meg olyan beteges, hogy mi ez a hitára. Mi nem akar bejön? Na mit kapál? Belocsoltam neki azt. Mi? Hát belocsolok neki mindig. Azt kapál, hogy belocsolok. Hát jó van, belocsol. A rés vagy mi? Vizes, ne menjen bőle ki a nedvesség. És lesz a szállásom most. Ott is egy kis vaholás lesz. Ott van a cigány is, vágja már? Összevált az este. Vagy az éjszaka vagy. Kimentek, azt mondta Fergol, 6 óra után 10 óráig este vagy az éjszaka, mire megben. Ott 35 köbméter van. Mi? Van bőven fot. Hát jó van, nem. Mit tudom én, valamelyik segítünk, ha meleg lesz, úgy is abba hagyom. Az igényes lény. Jó lesz. Hogy rakjuk? Mi? Szoktál ez az utcán járni? Nem szoktam. ma megyünk. Ez egy kamion. Hát az lesz. Közel. Mi? Hát hogy kimegy, nem a közelébe megy neki vagy ilyen fele. Ez nem is kellett volna indexelnie. Kint van akkor szabadon a fa, nem? Nem fa alatt, hanem kint a föld végén, ha jól gondolom. Rakja, mert lerakja. Hozták oda. Mi rakja le neki? Rakó, nem? Van rakója neki. Hát van, rendben, rakom, hogy olyan volt. Más mi dobálni kell tenni, ki szépen rakta a kétjessére. Most van nem? Még két dobálta le a pár neki. A hánkokban, 26. És ott mindig foglaltat jelez, már lézettel? Nem tudom, mindjárt felhívom ezt, és sem ez is hívott. Hogy ne csörögjön? Amit akar, mindjárt felhívom, milyen fején hívott. Mert akart volna már. Most örül a mama, hogy mi van a fa? Biztos örül neki. fel lesz bágerba, lesz rakva vagy? Majd megváltozhatni. Nem taliskázódik is. Rászkodik az autó, nem érzed? Rászkodik oda-vissza. A dugulázók vesznek a vájkúja lőttek is nem. Meg a Bli, meg a Zóri, meg a Zani, meg a Felice. Egy-kettő meg leszünk. Nincsen senkit. Megcsinálsz a botlót, könnyebb kinyitni. Csukd is be! Be, csukd be! Tacskó, jó éjszakát!